أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الولد ثمرة القلب، فانه مجبنة مبخلة محزنة. رواه ابو يعلى عن ابي سعيد رضي الله عنه. اولادلار çocuklar bu gönlün meyvasıymış. Gönlün meyvası. Buna göre çocuklara muamele etmek lazım. Çocuk, gönlün meyvesi olmakla beraber Cenab-ı Hakk'ın da varlığına, birliğine alamet olan delillerden birisidir. Bu yavrucuk nereden hasıl olduğunu, nasıl hasıl olduğunu, bundaki güzelliği görünce insan Allah'ı hatırlamamak, Allah'a dönmek elinden gelmez. Eğer düşünmüyorsa o başka. Düşünmeyenlere sözümüz yok. Ama düşünecek olursan ondaki o hülkete bak. O ufacık hülket, o ana karnında 9 ay içerisinde ne aleme gelmiş, iktidası belli, ne hale gelmiş. O halden sonra işte o büyüyor tedirici bir şekilde. Sonra bak, dünyayı rısılmamaya çalışıyor. Bu insanın düşünürse Allah-u Teala'ya dönmesine ve ona kulluk etmesine ve onun yolundan ayrılmamasına kifayet eder. Ama şu kadar var ki bu çocuk sevgi besler ana baba bu çocuğuna karşı. Bundan sonra bu sevgisinden dolayı başlar bu sefer bakiliye, korkaklığa, hızlık ederek. Korkaklığı şuradan ileri gelir ki mecbene. Cübünden korkak. Korkuyor ki buna bir şey olursa. Efendim, paraları buna harcarsam, işte harbe gidersem, paraları doğurursam, bunlara kim bakacak? Ne olacak? Hasta olursa, vay ölürse ne olacak? Bu türlü insanı teşvişlere de sokuyor. Bu sefer harbe gitmemek istiyor. Gidersem has olduğu vakitte, cihada gidersem, bu çocuk kalır. Para verecek hayırlara. Ya bu çocuk yetişecek, büyüyecek. Sermaye iste, okuyacak, para iste. Efendim evlenecek, para iste. Bu sefer paralara başlar. Sıkma. Sanki iyiymiş gibi. Ondan sonra bir de hüzün. İnsanlık hastalıklar oluyor, rahatsızlıklar oluyor. Bu da onu kederlere sokuyor bu sefer. Şimdi Allah'a itimat layıkıyla olsa, onu nasıl verdiyse, onun takdiratı da onun elinde. Ona neler takdir ettiyse, bu takdire razı olmak da kulun vazifesi. Bu takdire razı olamıyorsa ve ondan dolayı korkaklık ve sıkılık yapıyorsa, bu onun aleyhine olur. Lehine olmazsa o evlat o zaman aleyhine olur. Onun için evlatlara hele yüzlerine karşı hiç dokunmayın, vurmayınız. Kızarsınız bazen sen çocuğa kızar. Bir tokat vurur yüzüne. Öyle yüzüne hiç vurma. Niçin? Yüzde cemalullah var. O yüzdeki hılkete sen bir bak. Onu yaradana bir tasavvur et. Bak ne güzel utopyayı bak ne hale getirmiş. Kötü toprak bu insanın. İnsanın kötü toprak. Adem Aleyhisselam nasıl topraktan yaratıldıysa bugün insanın ligine topraktan oluyor yani. Yediğin içtiğin gıdalarla hasıl olan o kudret kuvvetler ne açıcığın dünyaya gelmiş nesip oluyor? Kökü topraktır. Ama o toprağa Cenab-ı Hak nasıl böyle çekip çevirip insanın içinde ne hale getiriyor? Bak ne güzel bir sana mahsul veriyor. Onun için çocuğa vurma. Terbiyesini güzel yap. Nasihatlarla onu güzel yetiştirme şekillerini araştır bul ve onu güzel bir Müslüman olarak sen yetiştirirsen bu çocuk senin için faydalı. Ama onu biz dinsiz olaraktan, ahlaksız bir şey olaraktan Yetiştirirsen, bugün mesela birçok hikayeler dinledik. Allah'a seviyor. Onlar da insan. Onlar da insan olmak dolayısıyla anasında mıdır kabahat, babasında mıdır kabahat, cemiyette midir kabahat, nerededir kabahat bilmez. O insan beşeriyete zararlı. İşte bu da o çocuktan meydana gelen beşer. Ama zararlı bugün. Mesela insanların yolda giderken, arabaya binerken paralarını çalıyorlar, yerli yabancı tanımıyorlar, evinden alıyor, yolundan alıyor, her şeyden alıyor. Bunu da kendisine geçim yapıyor, bunu da geçin. Çoluk çocuk var belki onda da. Onları geçindirmeye çalışıyor. Bu haramlarla geçinen çocukların akıbeti acaba nasıl olur? Şimdi çocuğun paranı saklıyorsun çocuğun hatırası için. Veremiyorsun hayırlara. Bir de aksi takdirde çocuk böyle zararlı olduğu vakit haram parayla besliyorsun çocuğu. Haram paralarla, gıdalarla besleyen çocukların hali, biliyor musunuz? Domuzu neden haram kılmış Cenab-ı Hak? Kimisi der ki işte orada mikrop var, o mikrop gitmesin diyerekten, eti yilmesin diyerekten. Gelir pekala yiyor işte bunun etini. Bir şey de olduğu yok. Evet, sırf etinde değil, onun mikrobunda değil. Asıl onun huyunda var bir kötülük. Domuz, dişisini kıskanmayan bir mahluk. Her yediği hayvanın eczasından insanda bir şey hasıl oluyor, kan hasıl oluyor. O kandan bir ceher insanı ya iyiliğe ya kötülüğe sevk ediyor. İşte bu domuzun huyu insana gitmesin için Allah domuzu haram etmiş. Binaenaleyh çocuklar böyle ne nasıl tarif edersin? Allah-u Teala'nın nasıl bir güzel lütfudur insana? Her nimetinden üstün bir nimettir insana verilmiş. Bu nimeti insan kullanması lazım. Bunu iyiye kullanırsan iyi olur. Kullanamazsan kötü olur. Babali çocuk nasıl ki sevapları defterine yazılıyor babanın? Kötülüğü de böyle olur Allah aşkına. Onun için çocuklara çok dikkatli etmeli ve onları dövmek suretiyle, tehdit suretiyle değil de ilim yoluyla onların ıslahına çalışmalıdır ve yetiştirmelidir. Bakın, elveledü min reyhanil cennet. Çocuk cennet kokularından bir kokuyla geliyor insana. Hele o 4 ay içerisinde mütemadin ağlaması, sızlaması, bağırması hep ananın babanın defterine tesbih sevabı geçer. Bağırdığına kızma. Senin defterine tesbih geçiyor orada. Ne nimettir o? Şimdi Bulu devletine erişinceye kadar günah yazılmaz mı? Masumdur. O masumluğu halinde iken onu Allah'ın yoluna doğru böyle kaydırabilirsen namazını alıştırırsın, ibadetini alıştırırsın, dinini öğretirsin. Şimdi ne nikaha geldiler. Ama bizim nikahımızı kıyıyor hocamız diyerekten. Şimdi bizim Beşiktaş müftüsü var, Allah selamet versin. Ona da gitmişler, Rahman Hoca Efendi bizi bir nikah gibi demişler. Öyle demiş, 32 farkı biliyor musun sen? Yok efendim demiş, hadi git bunları öğren de öyle gel demiş. Şimdi bir Müslüman, sorsak ki karşımızdaki adama, eğer nikah istiyorsun, oğlum namazın farzı kaçtır? Ve nelerdir, söyle bakayım desen, abdestin farzı kaçtır, söyle desen, bıraksa karşında. Çünkü abdest almamış ve namaz durmamış bir insan. Ne abdestin farzını söyleyebilir, ne namazın farzını söyleyebilir, ne başka şey söyleyebilir. Sonra gel, aldın mı aldın, verdin mi verdin, hadi uğurlar olsun. Allah selamet versin. Bunlar hep ananın babanın ilk vazifeleri. Çocuğuna İslamiyet'i layıklı şekilde öğretmek mecburiyetinde. Yok hemen dünyasını kazansın. Şurayı verelim, istikbalini temin etsin, burada para çok. Hadi bakalım oğlum, burada da iş yok, hadi bakalım. Sana, ama nasıl giderse gitsin ahirete. Bu çok cahilane ve acemice bir hareket. Allah hepimizi affetsin. Onun için evlatların üzerinde çok titizlikle durulmak lazım. Onları İslam terbiyesi üzerinde, ama nafakasına karışma canım. Nafakasına karışma, onun rızkını veren daha onu yaratmadan evvel halk etmiştir. Onun nasıl olsa rızkı gelecektir ayağına. Ama az, çok olmakta bir hayır yok. Zannetme çoklukta, çok olursa parası, yaşar bu adam, hayır hayır. Allah'ın takdiri olan rızık buradan geçendir zaten. Buradan geçen senin için. Onun gerisi mirasçılar için. Bundan da sen mesulsun. Onun için demiş, el-velimeti. Evvel yemin hakkın. Ve sani marufun. Ve yevmis salih sümakun ve riyâ. Şimdi ekseyetle düğünlerde bir gün ziyafet yapılır. Pekala. Bu vacip. Yani düğün yaparken evlenirken insan hiç olmazsa bir koyun kesip 5-10 kardeşini davet edip bunları yedirmesi İslamiyet'in şiarındandır. Yoksa hemen karıyı alıp arabaya binip kaçmak değil. Bu Müslümanlıktaki esastır. Hemen düğünü yaptık, nikahı da kıydık. Hadi şimdi bir de ne usulü çıkardılar bunlar. Hanımı aldığından gidiyor el memleketlerine. Otellerden otellerine. Bu İslam'ın şiarı hiç yakışmaz. Hiç yakışmaz. Allah affet kusurlarımızı. İkinci günü o da maruf sünnet yani. Onda da bir şey var, sevap var. Fakat üçüncü güne de ziyafet yaparsa bu riyakarlıktır diyor. Üçüncü güne lüzum yok. İki günde kafirdir demiş. Ravileri Ahmed bin Hanbel, Davud, Nese'yi, Taberi, Beyheki, Vebni Hibban, Vel Beyheki, An Züheyr'in, Ahasen'i ve Ebi Hüreyre, Vebni Beşkut radıyallahu anh. El velimetü hakkın. Velime. Yine evleniyor, bir düğün yapacak. Bu düğündeki ziyafet haktır, yani vaciptir. Çağrı görse, şimdi şeyler geliyor, davetiyeler. Bu davetiyelere icabet vaciptir. Eğer bu davetiye gidilen yerde günaha taalluk eden şey yok. Eğer günaha taalluk eden içki ve dair işler varsa o zaman gitmek caiz değil. Ama günaha dair bir şey yok. Çağrılmış, herkes yemek yiyecek, dua edecek. Buna icabet vacip. Ne değil, vacip. Temen len yücip. Adam bırak. Kim gidecek oraya? Evleniyorsa evlensin varsın. Bana ne? Beni çağırdı, bir şey istiyor benden, bir hediye götüreyim de onun için davet etmiştir filan. Böyle şeyler de çok ayıp ve abes. Müslümanların birbirine her cihetten yardımı lazımdır. O evlenen adama bir hediye verirsen, bu da bana getirsin diye değil. Verirsen, onların da memnuniyetini mucib olur ve güzel bir hareket yapılmış olur. Bu vermemek ya bakıllıktan ileri gelir, ya kıskançlıktan ileri gelir. Onlar da iyi bir şey değil. Sen lem yücüp fakat asallâhe ve resûlehu. Bak hem Allah'a hem de Resulüne isyan etmiş olur diyor. Davetlerine gitmeyenler için. Hemen dekale alâ gayri davetin. Şimdi orada düğün var, yemek de var, ziyafet de var. Ahmet biz de gidelim be. Mehmet biz de gidelim be. Oo, bu caiz değil. Çağrılmayan insanın düğüne gitmesi katlayan caiz değil. Giderse dehale sarikan. Hırsız olarak girmiş olur oraya. Ve karaca muğiren yağmacı olarak da çıkmış olur içeride. Hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak da çıkmış olur. Çünkü adam ona göre hele bugün, eskiden daha başlamış ama bugün her şeyi hesapla yapıyor. Hesabına göre yemek yapmış, etmiş. Fazla insanlar gelince bu sefer davetleri olan misafirlere tam ikramını yapamaz adam. Mahcup kalır. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyhakî ile Nese'inin şeysiyle vardı lan bu hadisinde. Caiz değil. El-vurud ed-dukul. La yebqa berrun ve la facirun illa dehaleha. Allah-u Teala'nın bir ayet gelse. Ve in minküm illa variduha buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve in minküm illa variduha. Cehenneme girmeyen kimse kalmayacak. Herkes yol oradan geçiyor. Cehenneme girecek, öte taraftan çıkacak. Yolu nerede? Yani herkes girecek. Bunun için el-vurud, et-duhul. Vurudun manası, duhul manasındaymış. Dahil olmak. Cehenneme dahil olur. La yebqa berrum ve la facir. İyi de ve kötü de. İlla dehala. Oraya girecek. Fetekûne alel mü'min. Bak şimdi ne bakıyorsun. Tedekûnü alel mümin berden ve selâmâ. Cehennem mümin için gayet güzel, soğuk. Kemâ kânet alâ İbrahim. Nasıl Nemrud'un ateşi İbrahim aleyhisselama bir şey yapamadı. Minâne cehennemde mümine ve iyi kimselere bir şey yapamayız. Bak ateş muhakkak yakıcı değildir ha. Bıçak muhakkak kesici değildir ha. Su muhakkak boğucu değildir ha. Eğer su boğucu olsaydı Musa Aleyhisselam da boğardı. Bıçak kesici olsaydı İsmail Aleyhisselam da keserdi. Efendim ateş yakıcı olsaydı İbrahim Aleyhisselam da yakardı. Bunlara niçin bir şey yapamadı? İzni ilahi yok. İzni ilahi olmayınca bir şey yok. Onun için cehenneme gireceğiz. Nasıl? İşte burası bizim için gayet selametli yer. Soğuk, güzelce yolumuzdan geçip gideceğiz öte tarafa. Hatta o kadar ki اِنَّ لِلنَّارِ دَج۪يجًا مِنْ بَرْدِهِمْ Bu müminin geçişinden verdiği soğukluktan dolayı feryada başlayacak cehennem. Çabuk git, beni donduracaksın. Ateşim şeyleri yakamayacak gibilerden. ثُمَّ يُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا Müminler selamete çıkacak, kafirler orada kalacaklar. Ya kaiden ala rütbete, dizleri üzerine çökmüş oldukları halde. Öyle orada kalacaklar. Görmeye, dışarıya çıkmaya imkan bulamayacaklar. Sen Allah'ın sözü. Onun için iman denilen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesindeki fadailin ne demek olduğunu ancak o gün anlayacağız. Evet, beşer olmaklığımız dolayısıyla günahlardan salim olamayız. Peygamber de değiliz. Masum olalım ki hiç günah işlemeyelim. Hiç günah işlemeden de Allah adamı azap eder. Allah isterse hiç günah işlememiş adama da azap eder. Onun için kudret onun, kuvvet onundur. Yalnız bize düşen o imanı muhafaza ederekten iman ile ahirete geçebilmemizdir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tek çok dualarında Ya Rabbi Hüsnü Hatime'ye müteallik dualar buyurmuşlardır. Son nefeslerimizi hayırlı et, hayırlı amellerle bizi meşgul et, ibadetlerimizin hayırlısını son nefeslerimizde bize ihsan et, Hüsnü Hatime'lerle gelelim de gibilerde. Ahmed ibn Hamel, Ubeyd ibn Hamid, Ebu Ahmed Hakim Fübne, Hakim Beyhaki vesaire ancadır radıyallahu anh. Şimdi bugünkü dersimiz el-vera. Vera denilen nesneye gelmiştir. Vera hadd-i zatında el-ifvetü vel-ihtirazü anil-muharrama. Haramlardan sakınma. Haramlardan sakınma ve korunmadır. Vera'ın şeysi, tarifi. El-ifvetü vel-ihtirazü anil-muharramat ve şübihat. Aynı zamanda hem haramdan hem de şüphelerden kaçınacaksın ki vera sahibi olacaksın. Bu vera seyyidül amel. Amellerin de seyyididir. Başıdır. Üstünüdür, efendisidir. Men lem yekün lehu veradun yeriddühü an masiyetillah. Her kimde ki masiyetten kendisini reddedecek, çevirecek bir vereyi olmazsa. Günahla baş başa kalmış, bu günahı işlemek mi, işlememek mi? O halindeyken onu o günahtan kurtaracak bir kuvveti kutsiyesi yoksa zekalabe lem ya'bihillahu bisari amel. Onun diğer amellerine Allah iltifat etmez. Demek ki sen o vakitte o günahla baş başa kaldığın halde o günahı işledin. Benim her şeyi her yerde gördüğümü, bildiğimi sen pekala biliyorsun. Benden gizli hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokken yalanını da söylüyorsun, fenalıkları da yapıyorsun. Günahları da irtikap ediyorsun ve benim bildiğimi de biliyorsun ya. Benim bildiğimi hiçe sayarak da o günahtan kaçamadın. Öyleyse senin diğer amellerine hiç kıymet yok. Gösterişten ibaretten. فَذَٰلِكَ مَخَافَتُ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ Bu vera gereksiz, gerek aşikar, gizli aşikar her halinde Allah'tan korkmanın neticesidir. Allah'tan olan korkunun neticesi insan haramlara hatta şübheli şey acaba bu haram mı değil mi? Harama da şeysi var, halal olmaya da ihtimali var ama şüphe var. Bu şüpheden de kaç uzak ol. Bu şüpheye de sokmaz vera sahibi insan. Ki Allah'tan korkusundaki kuvveti gösteriyor. Kuvveti fazla olan insan böyle şüpheli şeylerin yanına sokulmaz. Onun için sır ve alanide Allah'tan korkmak bel iktisat fil fakr vel günah. İster zengin İster fakir, her halde iktisada riayet etmek de mümine vazifet. Ben zenginim canım, kim karışır benim parama? Allah karışır ya. Allah bak Resulullah diyor ki, vel iktisam fil fakr vel günah. O zenginlik halinde bir sürü israfatı yapacağına, onları meşru yollarda, halal yollarda, ümmet-i Muhammed'in istifadesine harcasan fena mı olur? Nasıl ki fakirlikte ve zenginlikte iktisat lazım ise vel adlu inner rıza ve sıhhat. Adalet hakim hükmedecek, ister kızdığın vakit olsun, isterse kızmadığın vakit olsun, hükmü adalet üzerine, hak üzerine verebilmek. Yoksa ben buna kızıyorum, bu iyi adam değil, vereyim şuna şu cezayı, kızım için. Bu olmadı. Ela agah ve mütenebbih olunuz. İyi dinleyiniz, iyi düşününüz. Ennel mümin hakimün ala nefsi. Mümin demek, nefsine hakim olan insan demek. Mümin, nefsine hakim olan insandır. Nefsine hakim olamayan, buradan ukale çıkıyorsun. Nefsine hakim olamayan insan, imanda çok, mümin değil değil miyiz de, çok zayıf bir insan. Başkası çekiyor diyorlar mı? Kim çeker? Halbuki, وَاَنَّ الْمُمِنِ hakimin عَلَى نَفْسِ يَرْضَى لِلنَّاسِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِ. Ne kadar güzel. يَرْضَى لِلنَّاسِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِ. Nasıl? Mümin, Müslüman kim? El-Müslim men eminehünnâs. El-Mümin men eminehünnâs. Şimdi biz, bu emniyeti kesbetmekle beraber, nâsın kendisi neye razı olursa, nâsın da öyle olmasına razı olan, isteyen insana derler diyor. Mümin, kendi için nasıl hayat istiyorsa, iman istiyorsa, selamet istiyorsa, saadet istiyorsa, bütün insanlar için de bu saadet ve selameti istemedikçe olmaz. Herkes için bunu isteyeceksin. Öyleyse parana da hakim olacaksın. O paranla zuafayı müslümini koruyacaksın. Zuafayı müslümini koruyacaksın. Muhtacını koruyacaksın. Daha ihtiyaçlıların nerede varsa onları arayıp bulacaksın. Şimdi bakın size biz bugün dinlediğim hikayelerden bir hikayeyi anlatacağım. Medine-i Münevvere'de pembe bir şey var, avize var. Görmüşsünüzdür ya. Bu avize meşhur bir avize. Burada toplanan hacılara ekseriyetle işaret yeri. Bu avizenin sebebini anlatayım şimdi size. Bunu bizim avukat kardeşimiz anlattı bu sabah. Aklımda kaldı ödeler. Bir Hintli efendi, zengin, birçok maiyetiyle beraber hacca gelmiş. Burada para dayanmıyor tabii, kesesi bol olan insan çok dağıtmak suretiyle. Parası bitmiş. Bitmiş ama maiyeti de var. Bunlara da bakmak mecburiyetinde. Zarurette kalmış. Fakat bir şey adam, meşhur bir adam, kimseyi halini açıp da ben böyle bir zarurette kaldım, bana biraz yardım edin filan diyecek şeyi de yok. Bu da herkesin yapacağı bir iş değil. Memleket ta Hindistan. Oraya kadar postanın bilmem neyin gidip gelmesi seneler var iş. Zarurette adam. Boynunu bükmüş. Ya Resulallah bu iş nasıl olacak artık? Benim halim vardı. Bir iltica yapmış Cenab-ı Hakk'a. Ya Allah'ım şuna. Bir gün, iki gün sonra rüya görüyor. Rüyasında Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Filan sokaktaki filan adama git. Senin ihtiyacını versin. Yine şey yapamıyor. Sabrediyor. Bakalım belki rüyadır diyor. Ertesi akşam yine. Yine güvenip de giremiyor adamın kapısına. Üçüncü akşam tekrar. Artık gireniyor. Arıyor, buluyor evi. Selam veriyor adama. Ve aleyküm selam. Hale keyfiyet mi ben ibaret diyor. Resulullah'ın selamı var. Benim bin altına ihtiyacım var diyor. Bismillah diyor. Hemen kaldırıyor adam. Bin altına önüne koyuyor. Gidiyormuş. Kapıdan çeviriyor. Gel gel diyor. Ne dedi Resulullah sana? Selam söyledi. Benim için bin lira versin. Al şu bin lirayı diyor. Tekrar giderken çeviriyor geri, bağırıyor arkasından. Gel gel diyerekten. Ne dediği düşünün, bir daha tekrar eder misin diyor. Aşkı Resulullah'ım, bak sen insanlardaki şeye, fazilete. Hiç bizden ölçülecek halim var dünyanın. Yine diyor, bin lira daha veriyor. Adam alıyor 3000 lirayı. Hac vaktini güzelce geçiriyor. Memleketine gidiyor. Ertesi senin hacına çok daha para alaraktan geliyor. Adamın kapısına gidiyor, al şu 3000 veren diyor. Adam diyor ki, ben onu sana hasreten lillah verdim. Ödünç vermedim diyor. O Resulullah'ın selamının mukabili bile değil diyor. Allah mübarek etsin diyor. Adam zorlanıyor ve almıyor adam parayı. Almayınca adam o arızayı Avrupa'dan ısrarlıyor, götürüp oraya döküyor. O arızanın şeysi neymiş? Bugüne kadar bilmiyordu. Allah hepimizi affı mağfiret eylesin. Aşk-ı Resulullah, muhabbet-i Resulullah böyle olur. Paraları iyi yerlere harcamanın şeysi böyle mükafatları da böyle olur. Bunlar da hep bu vera denilen nefsi hakim olmanın ve Allah'tan korkmanın alametidir. Vera oldu mu? Allah'tan korkma oldu mu? Nefse de hakim oldu mu? İnsan her şeysini hesapla yapar. Onun için ikinci bir hadiste Efendimiz el vera'u ellezî yekifu inde şübhe. Asıl vera şüphe indinde duraklamak. O şüpheye itiraz etmemek, ona git demek, onu yapamak. El vesvesetü ahdul iman. Muhabbet bi Osman Erda'i fi kitab-ı vesvese an İbrahim Mürsel. Vesvese şimdi hepimizde olan bir hadise. İçimizin kuruntusu. Bu namazda da olur, namazın dışında da olur. İnsan boş şeylerle böyle insanı meşgul eder. Bu vesvese ahdul iman, sırf imandan ilgili diyor. Bu içerideki kuruntular, meşguliyetler, işte şunlar bunlar, bu imanın iktizasıdır. Çünkü diyor, bu vesvese münazaatü şeytan ma'al insan. Şeytanın insan ile muharebesi kalkar. Niçin? Seni şaşırttırmak ister, şu halde meşgul etmek ister, şöyle yapar, böyle yapar. Niçin? İman var da, imanına o düşman ya, ondan dolayı böyle vesveseleri insanlara verir. Fakat yavurların vesvesesi yoktur der. Yavurlara şeytan musallat olmaz. Niçin? Hırsız zengin evini arar. Fakir evine hiç hırsızın girdiği yoktur der. Niçin? Çalacağı bir şey yok orada ki. Ama zenginin evinden boş çıkmayacağını bilir o. Binaenaleyh. İman en büyük zenginlik. Onun için şeytan ruhaya musallat oluyor. Ondan dolayı korkma vesveseden. Vesvese şuna da benzetilmiş. Bol yağmurlar yağdığı otikte birçok süprüntüleri alır. Su bulanık halde akar. Temiz değildir. Bulanık bir şekilde akar. Akar ama gittiği yerde durulunca gayet güzel olur. Göle, denize nereye dökülecekse dökülür. Döküldüğü otikte bir müddet sonra bakarsın berrak tertemiz bir su. Ne oldu? O çöpler dibine çeker. İşte bu vesveseler de insan kemale ulaşıncaya kadar böyle insanın içinde meşgul. Ne zaman kemale ulaşır? O zaman bu vesveseler kurtulur. O da herkese nasip olmaz tabii. Diğer bir hadiste yine el vesvesetü mahdul iman el vesvesetü fissalâ neddîn. Bak el vesvesetü fissalâ neddîn min sarihil iman. Bu vesvese namazda bahsus. Ali İbn Ebi Talib Hazretleri'ye buyurmuşlar ki küffar ile bizim aramızdaki fark bu vesvesedir. Küffarın namazında vesvesesi olmaz. Müslümanlarınkinde olur. Çünkü şeytan onlara musallat olmuş. Burada dört defa bölmüşler. Kuruntu, o hatıralar, bunlar mahfuzdur. Bunlardan dolayı insan mesul olmaz. Ne zaman ki o içerideki kuruntuya azmedersen, yapma, onları meydana getirip yaparsan, ondan dolayı mesul olur insan. Yoksa onun içerideki kendi kuruntu verişleri, vesvese verişleri, insanın hiçbir şeyine zararsız, hiç kulak as onlara. Hiç, o ne derse desin, hiç. İltifat etme ve ona cevap vermeye de kalkma. Öyle değildir, böyledir sen diyerekten, çünkü işin altından çıkmaz sana. El veylü li beni İsrail. اَنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرٌ فَيَطْرَوْنَهُ ثُمَّ يَبِيعُونَهُ ثُمَّ يَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ وَكَذَٰلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. Beni İsrail'e, beni İsrail'e, Yahudilere, yazıklar olsun. Cenab-ı Hak onlara ya haram ettiği bu hayvanın şeysini sattılar iç yağlarını. Yemek haram, yemek yazıklar. Satalım dediler. Sattılar, parasını yediler. Bu satıp da parasını yediklerinden dolayı elveylül beni İsrail. bu Beni İsrail'e yazıklar olsun. Ve kezalike semelül hamri aleyküm. Sizin için de tıpkı bu Yahudiler gibidir ki, siz de rakıları, şarapları şişelerde satıyorsunuz, biz şişede satıyoruz diyorsunuz. Şişede satıyoruz. İşte o Yahudi'ye olan haramlık nasılsa, sizin de bu şarabı ne şekilde satarsanız satınız, aynı haramı irtikap etmiş oluyorsunuz. Onun parası nasıl haramsa, bu şarabı satanın parası da öyle haramdır. Ama şişede sat, nerede satarsan sat. Satmıyor musun? Bu satış haramdır. Ne yazık ki bugün memlekette bunu yapmayan pek nadir insanlar var. Ve bundan yapamazsam aç kalırım diyor, geçinemem diyor, alışveriş de yapamam diyor. Ne kadar kötü bir akide. Haramdan para kazanmak çok kolay ya, al silahını çık yola, bir çok parayı bir günde kazan gel ortaya. Her gün uğraşacağına. Onun için harama insan tenezzül etmemeli. İşte asıl vera denilen şey burada anlaşılıyor ki, bunu satmak haram ya, bunda şüphe de yok zaten. Haram bu, haram-ı kat'i. Haram-ı kat'i olduğu halde bunu satan insanın vera neresinde olacak artık ya? Yine bunun üzerine, el veyl, küllül veyl, limen tereke iyalehu bi hayrin ve kadüme ala rabbihi bi şerrin. Şimdi bak bu, deminki velet meselesinde geliyor. Veyl, veyl cehennemde bir kuyunun adı olmakla beraber bir teessüf kelimesidir. Veyl, yazıklar olsun. Çok yazıklar olsun. Şu insana ki, tereke iyalehu bi hayrin. Çoluk çocuğuna mal bırakıyor, para bırakıyor, servet bırakıyor. Yazık olsun o adama. Ve kadime ala rabbihi bi şerrin. Halbuki Allah'a giderken kötülüklerle gidiyor. Bu malları hayır harcayamıyor, hayır sarf edemiyor. Hayırdan murat, zaten hayır Kur'an'da her yerde. Mal diyorlar. Niçin insanlar paraya çok şey düşkün, onu zannediyor ki hayırdır. Ve onu saklıyor, ne yapıyorsa yapıyor. Binaenaleyh yazık o insana ki çoluk çocuğuna paraları, malları bırakıyor da Allah-u Teala'nın huzuruna giderken günahlarla gidiyor. Hayırlar işleyemediği halde. Buna yazık olsun. Onun için el yedil ulya hayrun min yedis süfla. Yedi ulya veren el. Yedi süfla alan el. Onun için veren el hayırlıdır. Min yedis süfla alan elde. Veren el hayırlıdır alan elde. Bu hususta 3 tane, 4 tane hadis-i şerif ki vebde bimen te'ûl. Sen verirken akrabandan başla. Yakınlarından başla. Yakınlarında kimler varsa muhtaç, evvela onları doyur, kandır. Ondan sonra başkalarına geç. Ve hayru sadaka ma kana an zahrin gani ve men yestav yavnihullah ve men yestafifil yi'ifuhullah. Şimdi sadakayı tabii ancak varlıklı insan yapar. Varlıklı insan sadakayı verdiği vakitte insanın da bu sadakalara kendisini muhtaç göstermesi, bana da ver gibiler de, bu ayıp şeydir. Kim ki kendisini buna muhtaç göstermezse Allah ona iffet verir ve ummadığı yerlerden kendisini merzuk eder. Rızık mutlaka bol olup çok yaşamasıyla değil insanların. Allah'ın verdiği geçini senin vücudunu ayakta tutabiliyor mu? Sana ibadet kudretini verebiliyor mu? Bu kâfi senin için. Onun fazlasından mesulsün zaten. Buna istifa veren var benim. Efendim eksik olma diyebiliyor musun? Bu işte Allah Teala senin iffetini artırır ve kıymetini de artırır. Nasıl ki Allah bunları hep hikaye olarak dinliyoruz. Biz de bunların zerresi de olmuyor üzerimizde. Nasıl ki Ashab-ı Kiram'ın zamanında fakirin birisine götürmüşler. Biliyor adam çok fakirdi bu. Al şunu demiş. Kimisi bir baş der, kimisi başka şey der. Götürmüş. Adam demiş ki bugün benim karnım tok. Yarına kadar dayanabilirim ben. Ama filan komşum daha aç. Ona götürüyor. O aynı o tabiri kullanmış. Benim bugünkü ihtiyacım yok. Dayanabilirim ben yarına kadar. Fakirim bir şeyim yok ama yarına kadar dayanabilirim daha. Binaenaleyh bunu öteki adam daha çok aç. 7 tane kişiyi adam götürmüş. Hep birbirlerine aktarıyorlar. Ver demiyor. Bize 7 kişi değil 70 kişi verse daha 70 kişiden daha iyidir. Allah affetsin kusurlarımızı. Bizdeki cibilliyetler, bu insanlardaki cibilliyeti ölç bakalım. Bu da insan, biz de insan. Ama bizim gözümüz deryalar gibi aç, doymuyor. Önüne geleniz yakasına sarılıp zordan koparmaya bir hüner sayıyoruz kendimize. Ama fakir sadaka vermez mi? Zenginin hakkı ise fakir de verecek. Fakir verir ama eğer fakirin çoluğu çocuğu yoksa ve Allah'a itimadı da varsa ki ben bunu verdiğim takdirde Allah bana daha bol verecek, fazla verecek, korkmuyor. O verebilir. Fakat böyle bir tevekkül yoksa, çoluk çocuk sahibi ise fakirin vermesi kerahattır diyor. Bu çoluk çocuğunun idaresi için. Yedi ulya ile yedi sıfrayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir. Ve yedi ulya huvel münfikah. Yedi ulyadan murat verene. Ve yedi süfla hiye sâile. Süfla halde elekene. Hiye sâile. Diyene. Buhari, Ahmed bin Hanbel, Nese'i, Davud ve İbn-i Hibban, Hazreti İbn-i Ömer'den. El yüşrü yümnün vel üşrü şuun. Kolaylık ve zorluk. Kolaylık berekettir. Dünya işlerinde kolaylıklar bereketler getirir. Zorluklar da hayır yoktur, onlardan meşgundur. Onun için insan daima kolaylık gösterici, kolaylık gösterici olmalı. Zorluğa doğru gitmemeli insanları. Kolaylık taraflarıyla idareyi maslak insan. El yeminül facire tükimür rahim. Bu 4 tane. El yemin, yeminül beynel kazibe. El yeminül facire. El yeminül gamus. El yeminül facire. Tedeud diyar. Belakıya ve tükimür rahime ve tükillül adede. İnsanlar yemin etmeye pek meraklı bazı insanlar. İkide bir vallahi, ikide bir billahi diyerekten sözünü tasdik ettirmeye çalışır. Yalnız insan mecbur olur bir hakimin karşısında verilen hükmün itirazı sebebinde şahidi yok, bir şeysi yok. Yemin eder misin derler. O zaman yemin lazım olur. O zaman dersin ki vallahi. Ya billah. Yoksa bir şey satacaksın onun için vallahi billahi şunu aldım, bunu aldım. Şunda şu kadar karım var, bunda bu kadar zararım var diye. Bu yeminler katiyen caiz değildir. Bunlar bir bakımdan bir menfaat sana sağlıyor gibi görünüyorsa da satıyorsun mesela. Oradan farz edelim epey bir ticaret de yapmışsındır. Fakat bu senin aynı zararınadır. Min mihakkatin lil kes. Oradaki kardaki bereketi götürür. O para nasıl elinden gittiğinden farkına bile varmazsın. Ya ben bugün bu kadar para kazandım ama bakıyorum elimde bir şey kalmamış. Ne oldu acaba bu paralar? Ne oldu? Farkında bile varmazsın. Çünkü o yeminler bunu öyle mahveder. Aynı zamanda dedi o diyara belâkı. Mahsul şey oluyor. Yağmurlar yoruyor ama bakıyorsun sahibin eline bir şey geçmiyor. Çocuk oluyor çok. Fakat yaşamıyor. Yahut yaşayan da hayır olmuyor. Adetler azalıyor. Adet çok olsa da bereket azalıyor. Yani işe yaramıyor. Bunların hepsi yeminin cezası olarak da insanların başına bela alıyor. Sonra yemin ettiren sana hangi niyetle yaptırdıysa yemini, o niyet üzerinedir. Sen niyeti değiştirmeye şey değilsin. Haklı değilsin. Mesela diyor ki, şunu aldın mı? İçinden diyor ki, ben onu almadım başka şey için. Vallahi almadım diyor. Bu olmaz. O adam diyor ki, şunu sen almadın mı? Evet, almadım diyeceksin ama aldın. Aldığın için almadım diyemiyorsun. Başka bir almadığını kastederekten, vallahi ben almadım onu. Yani o adam bunu diyor. Bunu demiyor ki. Onun için yemin ettiren, ne niyetle yemin ettirdiyse sana, senin de ona göre cevap vermen lazım gibi. Bunun aksine olan yeminler caiz değildir buyurulmuş. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyor. El yevmül mev'ud yevmül gıyâbe. Es-semâi zâtil buruç. Vel yevmül mev'ud. Oradaki mev'ud olan kelimeyi Cenab-ı Peygamber tefsir ediyor. yevm-i mev'ud nedir? Vaad olunan bir gün. Vessemâ-i zâtil burûd vel yevm-i mev'ud. Vaad olunan bir günden bahsediyoruz. Bu yevm-i vaad olunan gün, yevm-i gıyâda. Kıyamet günüdür yani. Ve şahidun ve meşhud ayetin arkasında şahit yevm-i cum'a vel meşhud yevm-i arife. Buradaki şahit cum'a günüdür. Meşhud olan da arife günüdür. Bu yevm-i cum'ayı da dekharahullahu lena. Başka ümmetlere nasip etmedi cum'ayı Cenab-ı Hak. Herkes istedi onu, kimse vermedi. Bu cum'a kısaltısı Yahudi. Pazar Nesrani'nin. Cuma'yı da Cenab-ı Hak bize vermiştir. Bize vermiştir. Ve salatul vüsta, Kur'an'da var, hafızu ala salavatul vüsta diyerek, bu salatul vüsta'dan murata, salatul as. İkindi namazıdır. Burada müfessirler ihtilaf etmişler. Sabahtır diyen olmuş, öğlendir diyen olmuş, akşamdır diyen olmuş, yastıdır diyen olmuş. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ekseriyetli cumhurun zahir olduğu kavle göre, salatul as. Niçin? Tam meşgalenin koptuğu bir devirde işini bırakacaksın, gücünü bırakacaksın. Ezan-ı Muhammed'i derhal icabet edip camiye gelip namazını kılacaksın. Bu biraz şey oluyor, müşkülatlı gibi görünüyor. Fakat bunu yapabilmenin büyük bir bahtiyarlık olduğunu. İbn-i Ali, ikindi namazını terk edenin evi barkı yanmış bir adamın halini tasvir ediyor. Çoluk çocuğu ölmüş, evi barkı yanmış. Bir adamın hali neyse ikindi namazını kaçıran adamın hali de budur. Onun için ikindi namazlarına iş var, güç var, şu var, bu var. Bitmez dünyanın işi. Sen o anda her fırsattan istifade ederekten bunu tek başına kılmak başka, bir de cemaatle kılmanın fazaili yine ayrıdır. İmkanını bulursan bunu cemaatle eda etmenin çaresini ara. Sabah namazlarıyla yatsı namazları da böyledir. Sabah namazını insan evinde de kılabilir. Bazısı şimdi kısa geceler. Tembel insanların işidir. Eğer siz dünya menfaatlarından dolayı böyle bir faydanın olduğu yeri duyarsanız gece uykusunu da bırakır. Buraya koşarsınız o faydayı temin etmek için. Ya bu Allah rızası için sabah namazını kalkıp da camide kılarsanız namazını hem cemaatin kesretine sebep olur, hem sevabın arttığına sebep olur, hem nurunun da artmasına vesile olur. Onun için namazlarınızı evde değil, camilerde kılmanın çaresini arayın ve bulun. Dünya menfaatleri için nasıl rahatsızlıklara katlanıyorsunuz, menfaatleri için koşuyorsunuz. Bu en büyük menfaatınızdır sizi. Binaenaleyh sabah ve yatsı namazlarına. Çok dikkat ediniz. Yine buyuruyor. El-yevmü mev'ud. İkinci bir hadis ile. Birincisi, Malik-i Eş'eri Hazretlerinden. Bu da Behk Hazretleri Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. El-yevmü mev'ud. Yevmül kıyâme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Sure-i Buruş'taki mev'ud olan günü kıyamet günüdür diyerekten haber veriyor. Yani o kıyamet, mev'ud olan kıyamet günde her şey meydana çıkacak. Hesaplar yapılacak, mizanlar yapılacak, hayırlar, eksiklikler tartılacak, cennete cehenneme insanlar sevk olacak. Bugüne inanç muhakkak farz. İmanın şartlarından birisi öldükten sonra dirilmeye inanmak, ahiretteki cennete, cehenneme, hesaba, mizana inanmaktadır. Bunlara inanmayan adamın imanı iman sayılmaz. İmanı iman sayılmaz. Ya ben Allah'ı biliyorum, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim ama öldükten sonra insan nasıl dirilirmiş dedin mi, Müslüman olamazsın mesela. Vel yevmül meşhud, yevmül arefe ve şahit yevmül cuma. Şimdi burasına iyi dikkat edin. Cuma günü şahit olmak dolayısıyla, ki şahit yani, bizim camiye girişimizin şahitleri, daha cami kapısının önünden birinci, ikinci, üçüncü, beşinci girenlerin hepsi defteri getirilir. Yani orada fotoğraf alıyor dersin, televizyon alıyorlar dersin, herkesin böyle şeyleri alınır orada. Bu birinci geldi, bu üçüncü geldi. Ona göre de sevapları dağıtılır. Binaenaleyh, وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ وَلَا غَرْبَتْ عَلَى يَوْمٍ اَفْضَلَهُ. Şimdi Cuma günü güneşin doğuşu ve batışı doğmamıştır, batmamıştır. Cuma gününden afdal bir gün içinde. En afdal gün Cuma günüdür. Binaenaleyh güneşin doğuşu da batışı da o gün üzerindedir. En güzel bir gündür. Fîhî sâ'atün. O cuma gününde bir saat vardır ki, bir zaman yani. Bir zaman vardır ki, saat dediği 60 dakika değil. Bir zaman var ki. لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ يَدْعُ اللّٰهَ بِخَيْرٍ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ. Şimdi Kadir günü var. Fakat Kadir gününün hangi gün olduğu meçhul. Evet 27. gün diyoruz ama biz diyoruz bunu. Şafii diyor ki 21'dir diyor, öteki 23'dür diyor, öteki 25'tir diyor, öteki 29'dur diyor. Kadir senenin içinde bir gündür. Ama Ramazan'dadır. Ama o Kadir ta Kur'an-ı Azimüşşan'ın nazil olduğu günkü Kadir'dir o. Bugün aradan bu kadar sene geçti. Binaenaleyh o Kadir gecesini ancak bir sene hiç gecelerini geçirmeden ibadet-i taat eden insan bulabilir. Bütün gece ibadet ediyor, her gece. Hiç kaçırmıyor. Bu gece ben Kadir'e isabet ettim derse o olmuş. Yoksa bugün 27. gece dolalım camilere, Kadir'i yakalayalım. Bu olmaz. Onun için Cuma, İmam-ı Hanbel Hazretleri'ne göre yahut Malik Hazretleri'ne göre biliyorum, Kadir'den eftaldir demiş. Çünkü malumdur. Bu gece Cuma gecesidir. Bu gece ibadet taat gecesidir. Ona göre Cuma Kadir'den eftal diyenler de olmuş. Olduğuna göre Cuma'nın kıymeti ne kadar büyük olduğunu sen takdir et. Cuma hakkında Buhari hadisinin 3. cildinde Cuma bahsi vardır. Çok geniştir. Bunları okumanızı size tavsiye ederim. Bu geniş tafsilatını burada vermeye bizim gücümüz de yeter. Burada bir an var işte ki duanın kabul olunduğu andır. Ama bunun hangi dakika olduğu meçhul. Kimisi demiş hatibin hutbada ile ezanın arası. Ezan okunuyor, hatip de hutbada duruyor. Bu arada. Kimisi demiş güneşin batacağı bir sırada ki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a vallim güneşin battığını gözleyen gözcüler yollarmış ki gidin güneşi bakın batınca bana haber verin. Batmak üzere olduğu bir çünkü dua icabet vaktidir. Bu zaman dua edin. Yani muhtelif rivayetler vardır. Onun için cuma günü mümkün olursa evvel saatte camiye girip ta akşama kadar ibadet-i taatla meşgul ol ki cumanın fazailine ve davete makbul olan saate rast gelebilir. Cumada bir kimse abdest alır, gusleder, cumaya mahsus elbisesini giyinir, pak, temiz elbise. Yeni olmak şart değil. Yeni olursa da aladır ama pak, temiz, cumaya mahsus her Müslümanın bir elbisesinin olması şarttır. Bu kararda olmasa buna bir şey diyemeyiz ama hali vakti olan insanların cumaya mahsus, cuma namazı için, merasimi mahsusu için giyinmesi vaciptir. Sünnet bize de vacip koyduğumuzdur. Yıkanacak, gusledecek, bu temiz esbabını da giyecek, cumaya vakar ile, sükunet ile mahalli camisine mi gidecek? Nereye gidecek? Hangi camisine gider? Cuma namazını kılar. Cuma namazının arkasından bir cenaze namazı kılabilirse, arkasından da bir bazı muhtaçların, fakirlerin yardımına koşar, onlara da ikram-ı ihsanda bulunabilirse, cumadan sonra fenteşiru ayetinin iktizası üzerine dükkanlara koşun değil, o gün bazı nasihat meclislerine koşun, nasihat dinleyin, zikir yapın veyahut ibadet taatla meşgul olun. Hastaları da ziyaret edin. Akraba-i talikatınızı da ziyaret edin. O gün fırsat gününüzdür. O gününüzü kaçırmayın. Yahut cumartesini bellemiştir. Bu cumartesi günü dükkanını açmaz. İşte yapmaz, şu da yapmaz, bu da yapmaz. Yahudiliğinin icabını yapar. Hristiyan pazar gününe mum yapıştırmıştır. Bugün bizim pazarımızdır der. Bu da ona sarılır. Ya Müslüman cumasını niçin tanımaz acaba? Biz bu fazailden hani vazgeçilmez ama hiç olmazsa o gün cumasının kıymetini bilerekten camisine gelip de namazını kılsa onu da öpüp başımıza koyacağız. Cumasına da gelmeyen Müslüman nasıl olur da Müslüman saflarında yer alır bilmem. Üç cuma bir Müslüman camiye gelmezse onun kalbini münafık mühürüyle mühürlerler. Bunda hayır yoktur diyerekler. Onun için cuma gününün kıymeti çok büyük ve yüksektir. Bu saat icabet saat var yani. Dualar muhakkak kabul olur. Bu saat rast geldin miydi? Bu saate rast geldin miydi? Muhakkak duan kabul olur. Sen o saate her saat bil ve Allah'a ellerini aç yalvar. وَلَا يَسْتِعِذُ مِنْ شَيْءٍ İlla e'azehullahu min. Bir hepimizin sıkıntısı var, meşakkatı var. Bugün bir dua okuyordum da 600 sene evvel yapılmış bir dua. Diyor ki o zaman o adam bu duasında ya Rabbi bizi küffarların şerrinden muhafaza et diye yalvarmış. Diyor ki bu zat 600 sene evvel düşmanlardan, küffarın şerrinden sığınmak için bu duayı yapmıştır. Bugün ile bugün arasında çok büyük fark var. Bugün biz daha çok muhtaçız bunların şerrinden sığınmaya. Onlardan daha çok muhtaçız. Onlarda o gün iman kuvvetleri daha fazlaydı. Bizde ise zafiyet daha var. Çok yalvaracağız Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi bizi bu şerrilerin şerrinden muhafaza et. Nefsimizin şerrinden muhafaza et. Şeytanın şerrinden muhafaza et. Düşmanların şerrinden muhafaza et. Münafıkların da şerrinden muhafaza et. Hasitlerin şerrinden de muhafaza et. Sevmediğin kulların şerrinden de muhafaza et. Bunları yapmak mecburiyetindeyiz. En güzel bunların kabul olunacağı saatte cuma saatlerinin içerisinde. Onun için cuma günü evet çeşit evretler var. Çeşit elhamdülillah büyüklerimiz yazıp bırakmışlar. Bir sürü kitaplar var. Dua kitapları. Bunları al, okumakla meşgul ol. Bugün para kazanmanın hevesini bırak. Gezmenin hevesini bırak. Bu gezmelerin günahtan başka bir şey değil. Hele o deniz kıyılarına, aldanan insanların haline ağlamaktan başka bir şey elimizden gelmez. Ne var orada ya? Deniz şifa olsa balıklara şifa olurdu ya. Denizin şifa Allah'tandır. Denizden şifa bulmak, güneşten şifa bekleyip de orada kumların içerisinde açık saçık avretlerini seyrederek, göstererek şifa beklemek aptallıktan başka bir şey olmasa gerektir. Şifayı Allah'tan istemek lazım. Şifayı Allah verir insanlara. Bak sana bir hikaye daha, bugün dinlediğim hikayeden bir tanesini daha söyleyeyim. Zavallının birisi burada bir kavahat yapmış, hapse atılmış. O hapse atıldığı müddet zarfında da hanımı bundan ayrılmış, başka bir efendiyle evlenmiş. Adam hapishaneden çıkmış bakmış ki hanım başkasıyla evlenmiş. Çocuk kalmış, ortada hem de çocukları varmış. Kaçmaktan başka çare bulamamış, almış çocuk cazından, kaçmış buradan. Para pul da yok, bir şey de yok. Bir memlekete gitmiş, burada başlamış Cenab-ı Hakk'a tedarru niyaz edip böyle yardım. Derken bir Cenab-ı Hakk'ın sesine birisi gelmiş, senin bu akşam ben Resulullah'ı gördüm, seni bana tarif etti, al şu paraları demiş. Muradını neyse yap. İşte bu Resulullah oradaki ümmetinin ıstırabını biliyor ve ona yardım edecek insanlara diyor ki git ona yardım et diyor. Bu rabıta-i İslamiye, peygamberle ümmetin arasındaki rabıta, bu rabıtanın en kuvvetlisi salatü selamlarla olur. Cenab-ı Peygamber'e ne kadar çok salatü selam ediyorsan, Cenab-ı Peygamber sana da o kadar yardımcı olur, mümin olur. İşte bu zatın da böylece yardımına koşaraktan onu oradan kurtarmış. Bugün Medine-i Münevvere'de yaşıyor adam. Onun için duaların çok fadaili vardır. Emsali bunların bitmez tükenmez. Birçok fadaili vardır. İnsanı her şeyden, her müzayikadan Allah kudreti. Olur mu dersin? Allah'ın kudretinin karşısında hiçbir şey, hiçbir kuvvet dayanamaz. Yalnız yeter ki kul Allah'ına tam manasını yönelebilsin. Şimdi bak bir tane daha geldi şimdi. Yine Ali Bey kardeşimiz zavallıya nakletti. Bir hanımefendi, zenginciymiş. Muayyetiyle beraber Hacca gitmeye karar vermişler. İşte tam hazırlıklarını yapmışlar yani. Her şeyleri bol. Yolda da bir ihtiyara rast gelmişler çölden. Demişler ki yazık bunu da alalım kafilemize. Ona da bir deve tahsis etmişler. Almışlar ihtiyarı da mayıslarına. Yiyorlar, içiyorlar. Hanımefendi de bazı o ihtiyara bizzat böyle hizmet ediyor. Acımış. Bir yere gelmiş, hırsızlar bunları çevirmiş eşkıyalar. Bütün kafileyi baştan aşağı soymuşlar. Hanımefendinin yanında bir çıkısı varmış. Kutusu, mücevherat dolu. Bakmış ki iş fena. Hemen kumu eşmiş, orayı ayağının altına saklamış. İhtiyar da görmüş bunu. Kafile soyup soğana çevirmiş bunları. Bir entarine kalmışlar. Giderlerken bu ihtiyar demiş ki kafile başı gel gel demiş. Ne var? Burada demiş bir sandık içerisinde mücevherat var. Bu hanım sakladı demiş. Onu da al demiş. Ulan demiş bizden eğlenme biz. Soyduk her şeyi. Sonra bak başını keseriz daha demiş. Kesin demiş. Demiş başmış ki hakikaten burada bir çekmece, içe mücevherat dolu almış gitmişler onda. Hanım demiş ki bütün gafile şimdi bu adamı öldürelim demişler ya. Bu, bak ne hiyanetlik yaptı bize. Soyulduk, soğana döndük. Bu çekmece hiç olmazsa bizim yardımımıza Yardımcı olacaktı. Bu herif hem destedik, hem atımızı arabamıza bindirdik. Bak yaptığı şu işe diyerekten. Düşman kesilmişler adam. Bu hanımefendi başlamış söylenmeye. Bak şu yaptığın işi neden yaptın dedim. Hiç sesini çıkarmamış zavallar. En nihayet askerler, hırsızlar yakalamışlar. Efendim tutmuşlar, getirmişler. Ama ha, şimdi hanımefendi galiba mustar kalmış. Para yok, pul yok. Çölün içerisinde, ateşin altında. Yarın muhakkak ölecekler artık. Aman yarab diye başlamış gözlerinden yaşları. Aman yarab imdadımıza giriş diyerekten. Nasıl bir alı yalvar? Candan işte artık. Korku var önde. Tehlike var. Candan böyle yalvarırlarken bir de bakmışlar ki askerler eşyaları yıkamışlar. Getiriyorlar bütün eşyalarıyla beraber. Alın demişler bunlara. Ha, şimdi bunlar ihtiyar demişler ki ihtiyar niçin bunlar bize söylemedin de böyle bizi istirabı düşürdün. Demiş ben onu uç sandığı da verdirtmeseydim sen öyle ağlayamazdın demiş. Ağlayamazdın. Ümidin o parayıydı. O parayla yine kurtaracaktın yakını. Fakat ümidi önden kesilince Allah'a döndün demiş. Allah'a dönünce Allah bak neler hak etti demiş. Senin Allah'a dönmene uyukluk vesile oldu. Binaenli bizim varlıklar Allah'tan kaçmamıza vesile oluyor. Yokluklar bizi Allah'a sevk eder. Biz de yokluktan korkuyoruz. Binaenli gerek yokluk gerek varlık. Allah'a sevk ederse ne mutlu. Eğer yokluk veya varlık seni Allah'tan ayırıyorsa ne yazık. Onun için hayrul mal ma unfika fi sebilillah. Malın hayırlısı Allah yolunda harcanabilendir. Yoksa Allah yolunda harcanamıyorsa ne yazıktır mallara. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar eylesin. İstikameti kamili üzerine yaşayıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diye çene kapayıp göz yumayı cümle ümmeti Muhammed'e bizlerden nasıl bir müyesser edin. El-Fatih. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوص مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات والرزالنا خالد بن زيد بعيوب الأنصار روحي بالأمم أصحاب جزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا روحنا صلاتنا الماضيين روحنا بالإتحاصة حاضرون جماعة قدر السلامة geçmiş olan ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi min cinsine de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasibi müyesser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mütetahhirin, ec'alna min ibadikes salihin. Allahümme inne mes'ulke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatiha.